płacisz RRSO 0%. Teraz ceny w dół. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 20 maja, minęła północ. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Bez poprawek powinna być przyjęta ustawa w sprawie ratyfikacji Funduszu Odbudowy, tak mówi prezes Prawa i Sprawiedliwości. Nowe przepisy ruchu drogowego, które dotyczą m.in. jeżdżenia elektrycznymi hulajnogami, zaczynają właśnie obowiązywać. Izraelski premier zapowiada kontynuację operacji wojskowej w Strefie Gazy. Ustawa w sprawie ratyfikacji Funduszu Odbudowy powinna być przyjęta bez poprawek. Tak mówi w wywiadzie dla Polskiego Radia 24 prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Sejm przyjął ją 4 maja, a głosowanie w Senacie jest zaplanowane na 27 maja. Wicepremier Jarosław Kaczyński zwraca uwagę, że parlament, przyjmując ustawę, wyraża zgodę na to, aby prezydent ratyfikował Fundusz Odbudowy, czyli unijny program pomocy dla gospodarki europejskiej po pandemii koronawirusa. I nic więcej tam być nie powinno i we wszystkich krajach, a we wszystkich poza Finlandią to już się dokonało, o ile wiem, albo jest przynajmniej przy końcu, żadnych poprawek nie zgłaszano, ale oczywiście to nie oznacza, że w Polsce nie mogło być innego rozwiązania. No niemniej spór na pewno będzie dotyczył także tego, czy te poprawki w ogóle powinny być głosowane, bo ratyfikacja tego planu jest ratyfikacją bezwarunkową. Ma pewne warunki. Już żeśmy sobie ustalili, no między innymi właśnie z Lewicą i to już no, jest nasza wewnętrzna sprawa. Cały wywiad z Jarosławem Kaczyńskim na portalu polskieradio.pl. W życie wchodzą właśnie nowe przepisy ruchu drogowego. Dotyczą m.in. hulajnóg elektrycznych. W kodeksie drogowym zyskały one swoją definicję, a osoby je użytkujące mają prawa i obowiązki, których już dzisiaj trzeba będzie przestrzegać. Żeby korzystać z hulajnogi elektrycznej, trzeba być pełnoletnim. Osoby poniżej 18 roku życia muszą mieć kartę rowerową lub prawo jazdy z odpowiednią kategorią. Nowe przepisy zabraniają natomiast jazdy po drodze publicznej przez dzieci do 10 lat, również pod opieką osoby dorosłej. Mogą to robić jedynie w strefie zamieszkania i pod opieką osoby dorosłej. Hulajnogą poruszamy się na drodze dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów. Jeśli ich nie ma, dozwolone jest korzystanie z jezdni, o ile dopuszczalna prędkość nie przekracza 30 km na godzinę. Jeśli jest większa, hulajnoga może wjechać na chodnik, ale nie może utrudniać ruchu pieszym. Zabroniona jest jazda pod wpływem alkoholu, przewożenie osób, zwierząt lub ładunków. Paulina Kurek, Polskie Radio. Mimo presji ze strony Stanów Zjednoczonych, izraelski premier zapowiada kontynuację operacji wojskowej w Strefie Gazy. Benjamin Netanyahu mówi, że chce całkowicie pozbawić Hamas możliwości uderzeń w Izrael. W 10. dniu najnowszej wojny rośnie liczba ofiar i rosną obawy o losy cywilów. Po naradzie z najważniejszymi dowódcami wojskowymi premier Netanyahu mówił, że jest zdeterminowany, by kontynuować operację wojskową tak długo, aż wszystkie jej cele zostaną zrealizowane, a Hamas nie będzie już miał możliwości uderzenia w Izrael. Kilka godzin wcześniej prezydent Stanów Zjednoczonych, największego sojusznika Izraela, dał premierowi Netanyahu kilka godzin na deeskalację konfliktu. Dotychczasowe wysiłki mediatorów na razie nie przyniosły rezultatu, a dyplomaci twierdzą, że postęp w rozmowach jest znikomy. Liczba ofiar izraelskich nalotów w Strefie Gazy wzrosła do 227, a rannych do ponad 1500. W Izraelu zginęło dotąd 12 osób. Izraelska armia twierdzi, że zabiła dotąd ponad 150 bojowników Hamasu. Równocześnie tylko w ciągu ostatnich kilkunastu godzin na Izrael miało polecieć 200 rakiet. Według danych ONZ 75 tysięcy osób w Gazie opuściło swoje domy w obawie przed bombami. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Słowacja wprowadzi jednolity certyfikat szczepienia przeciwko COVID-19, który będzie akceptowany przez kraje Europy Środkowej. Ma on obowiązywać do momentu wprowadzenia w Unii tzw. paszportów covidowych. Słowacki rząd był w ostatnich dniach krytykowany za niespójności w zaświadczeniach wydawanych osobom szczepionym przeciw COVID-19. Obecnie każdy punkt szczepień stosuje własny wzór certyfikatu, niekiedy tylko w języku słowackim. Minister zdrowia Władimir Lęgwarski przyznał, że błąd popełniono już na początku akcji szczepień, nie wprowadzając wówczas jednolitych certyfikatów. Słowacja nie dołączyła z tego powodu do 6 państw Europy Środkowej, w tym Polski, które wzajemnie honorują zaświadczenia wydawane swoim obywatelom i nie wymagają od nich testów lub kwarantanny po przekroczeniu granicy. Szef słowackiego resortu zdrowia zapowiedział, że od soboty szczepione osoby będą otrzymywać nowe certyfikaty w językach słowackim i angielskim. Natomiast od poniedziałku działku takie zaświadczenie będzie mógł pobrać ze stron ministerstwa każdy, kto przyjął już szczepionkę. Wojciech Stoba, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Ta noc pochmurna, na południu i zachodzie przelotne opady deszczu i burze. W czasie burzy wiatr w porywach do 60 km na godzinę. Na termometrach temperatura minimalna od 5 stopni Celsjusza na północnym zachodzie do 8 stopni na południu. W ciągu dnia pogodnie, wyjątkiem zachód Polski, tam pojawią się opady deszczu i burze. Na termometrach będzie od 14 do 17 stopni. Trójka. Program trzeci. You wanna see a show? Okay. Okay. Let's start this show. Right now. Renata Szewczak, realizacja dźwiękowa, Ola Kaczkowska, redakcja wydania i Leszek Adamczyk, autor przed mikrofonem. W czwartek po północy witamy Państwa w audycji Dym na wodzie, jak zwykle płyty stare i nowe oraz takie, których jeszcze nie ma. Od kilku dni dużo radości z nowej płyty zespołu The Black Keys, Delta Cream. Dwaj Amerykanie, śpiewający gitarzysta Dan Auerbach i perkusista Patrick Kearney, połączyli siły 20 lat temu, aby jako zespół The Black Keys grać garażowego bluesa. Po 10 latach mniej więcej wspólnej działalności przesunęli się muzycznie w stronę melodyjnego rocka i zrobili niewiarygodną wręcz karierę. Stąpali po czerwonych dywanach i odbierali nagrody z amerykańską Grammy wielokrotnie włącznie. Ale teraz wrócili w najlepszym stylu do swoich korzeni. Płyta Delta Cream zawiera 11 bluesowych coverów wykonanych tak, jak należy to czynić, stylowo i z uczuciem. Come on. Jeśli idzie o bluesowe radości z nowej płyty, to niezmiennie takich wrażeń dostarcza mi pośmiertny album Gary Moore'a How Blue Can You Get. Jestem Państwu winien utwór tytułowy z tej płyty. To kompozycja wielkiego bluesmana B.B. Kinga, wykonana przez Gary Moore'a, no tak jak to należy czynić, stylowo i z uczuciem. being downhearted, baby. Ever since the day W programie trzecim Polskiego Radia słuchają Państwo audycji muzycznej Dym na wodzie, a w niej teraz pora na dwie płyty ze Stanów Zjednoczonych, może nieco poza głównym nurtem rocka, ale warte uwagi. Zaczyna zespół The Still Woods, muzyczne dzieci Lynyrd Skynyrd. Not sure what's changed since yesterday, but the birds are singing a new tune. I've finally come out of the blue. Oh. These eyes in the mirror look so much clearer. It's hard to believe that it's true. I finally come out of the blue, Lord. I finally come out of the blue. I've seen red, I've seen white, I've seen death, I've seen life. I never saw my song, then air becomes something new. I've finally come out of the blue. I've finally come out of the blue, Lord. I've finally come out. The Stillwoods pochodzą i nagrywają w Nashville, ale to nie jest typowa grupa muzyki country. Ich muzycznym wzorem jest raczej Southern Rock i muzyka płynąca z takich źródeł jak Lynyrd Skynyrd i inne podobne klasyczne grupy. W ubiegłym roku The Stillwoods nagrali trzeci album i gdy szykowali się do jego wydania, zmarł nagle współzałożyciel grupy, gitarzysta i kompozytor Jason Rowdy Cope. Album All of Your Stones to płyta powstała ostatecznie i wydana jako hołd złożony jego pamięci. Yeah. The Steely Woods w tym nagraniu z gościnnym udziałem wokalistki Ashley Monroe. Stracili ważnego członka zespołu, gitarzystę, ale zapowiadają, że mają plan, aby działać dalej. Wykonawca kolejnej płyty to grupa The Winter Tree, amerykański zespół znany dawniej jako Magus. Amerykański zespół Magus powstał w połowie lat 80. W połowie lat 90. wydał swój pierwszy album, no a potem były kolejne płyty, liczne koncerty, no i zmiany w składzie niestety. W 2010 roku Magus zmienił nazwę i odtąd nazywa się The Winter Tree. Forma muzyczna nie uległa jakiejś szczególnej zmianie. To nadal progresywny rock w dobrym, klasycznym stylu. Słuchamy najnowszej płyty The Winter Tree, Sandman. Przed chwilą utwór tytułowy, a teraz kolejna kompozycja zespołu King of Nothing. but merely voice. But no king cried who after that was king, because he had not heard of anything that balanced with the word is more than noise. Yet old romance, being kind, let him prevail. Somewhere or somehow that I have forgot, though he'd but canon, whereas we that had thought to have lived upon his clean and sweet tale have been defeated by that pledge you gave in momentary anger long ago. And I that have not your faith, how shall I know that in the blinding light beyond the grave we'll find so good a thing as that we have lost? The hourly kindness, the day's common speech, the habitual content of each with each, when neither soul nor body has been crossed, nor body has been crossed. Has been crossed. Program Trzeci Polskiego Radia Dym na Wodzie zajmie się teraz wydarzeniem historycznym. 6 lat temu, co do dnia, The Rolling Stones zagrali nieoczekiwany kameralny koncert Fonda Theatre w Los Angeles. A w programie tego koncertu wykonali w całości, i to był pierwszy, jedyny taki przypadek, materiał z płyty Sticky Fingers.